Gyere ide! Megvan Morsika is. Gyere ide! Nem veszi meg a főtt kukoricát se? Nem veszi meg a főtt kukoricát se. Megetni. Nem vagyok ki, esettem otthon. Fel kell, akkor mindig eszek. Reggel eszek. Első dolgom, hogy ezt egyek valamit. Az az első dolgom. Köszönöm. Köszönöm, hogy te valami nektek, hanem... Kell valami a boltból nektek? Nem. Semmi nem kell, akkor? Nem. Most eszek, akkor elmegyek, nyugodtan bíjatok. Így én is ki tudtam volna herélni. Mennyi volt? Hát, ugyanúgy veszik két lukon, mint ahogy. Én szoktam sérni, befújja egy kis idével, azt... Porra, hányi. Jó észre fejlenek. Tori, az egy lukon veszik ki mindent. Az, ami így szokta. Nem is kell a falnán. Ne vigyessen, ha itt megint hát éppen, de hát azért 500 évvel nem körülött 5 perc neki. Hallod? Ha van neked állatorvosod, hogy nem annak szóltál? Az Órika is kiherelje a malacokat. Na mindegy, most itt. Hát éppen. Mondtam most. Nem jutott eszedbe? Már herét az Órika is. Ha? Hát már herét az Óri. Hát ez azért tudom. Itt volt vasárnap. Eszembe vágódott. No, na hát ti mondtátok most, elfelejtettétek. No, a legközelebb. Ha lesz. Melyek nem akkor már, sziasztok. Nem mondanék, hogy jön a mama. Hm? Mit? Ja, hogy van? Az öreg asszony, az öreg anyát, hogy mondjam? Azt mondja, nagyon fulladozik. Bekaptam ám. Nagyon mama, hogy van. Bekaptam ám a vízhajtót is. Hát rendez. Rendez van. Bekapta a vízhajtót is. Magának. Ha legyen neki. És akkor így. És így lett neki most a... Virágot akarsz már ma rakni? Mi? Virágot. Nekünk már virágot rakni. Lehet majd akkor. Jó helyen van akkor. Erre kerültek. Megyek, körülnézek. Na, sziasztok! Megyek most már.